Martínez ha aconseguit el primer gol. El primer gol al minut i mig. Al minut i mig de partit. Sí. Mitjançant Saborit, després d'una gran jugada que ha agafat la famosa jugada del fora de joc del Barça, feta per Leganés. Sí. Després, al minut 21, ha empatat el Barça mitjançant Pedraza, al rebre un rebuig de la defensa del Martinenc. Sí. Ha empalmat un tret que s'ha clavat a la xarxa del Martinenc. O sigui I que... al minut 31, sí. Moran, a passe de Quini, ha aconseguit el segon gol. O sigui que en aquests moments... En aquests moments el resultat és 2-1 fora del Barça. Fora del Barça. I què opineu? Us penseu que això es podrà remuntar? Perquè els començaments han sigut força sí, forts, bueno, no? El partit més o menys doncs és un domini bastant important del Barça. Bé, estem parlant de diferents classificacions o diferents divisions, no? De totes formes, està jugant força bé el Martinenc. Sí, sí, el partit està sent bastant interessant. Uh-huh. I llavors, pues, bueno, clar, es nota la diferència de categoria. De categoria, sí. I dels altres, uh-huh. I clar, mica en mica, vull dir, el Barça va imposar la seva superior tècnica, uh-huh. Però li està donant bastanta feina al Barça, ai, al Martinenc, perdó, amb el Barça per poder-se imposar, a pesar de que en aquests moments ja ho està aconseguint guanyant per 2-1. A quin temps estem de partit ara? Quan portem? Més o menys. És que no et sento. Quant temps de partit portem? Sí, en aquest portem moment? Exactament 35 minuts i mig. 35 minuts i mig. Però bé, no, encara és massa prematur per i poder... I un moment que m'acaba d'arribar la notícia de que Boquerón Esteban, sí, ha aconseguit el tercer gol del Barça, passe de Quini. 3-1. En aquest moment... Exactament, al minut 35 de partit. O sigui, queden 10 minuts per acabar la primera part. Queden 10 minuts per acabar la primera part, Barça 3 i Martinengo. Bé, desitgem que, a veure si el Martinenc doncs, es posa fort com estava al principi, sí, i aconsegueix remuntar això. Una mica difícil, oi? Una mica difícil per, sí, home, per la superioritat. Bé, de totes formes, una cosa sí que és interessant. Sí, i voldria que els... bastant, molt interessant, i vull dir, els dos estan... S'està veient futbol, cosa sí, que fa temps que sí, no sí, es bueno, veu. Clar, és el normal amb aquest tipus de partits, que vull dir, clar, no hi ha res en disputa, podríem dir. Llavors, clar, es pot veure més futbol que en partits de competició normals. Molt bé. Bé, doncs a la mitja part ja us tornarem a informar. Molt bé, moltes gràcies i fins a una nova comunicació. Adéu-siau. Bona tarda. Bé. I aquesta és tota la informació que hem rebut aquí en els nostres estudis des del Futbol Club Martinenc a través dels nostres enviats que ens van explicant com va avançant aquest partit en commemoració del 75 aniversari de la fundació del Futbol Club Martinenc. Ja heu sentit, Barça 3, Futbol Club Martinenc 1. I restem una nova comunicació després de la mitja part que falten uns minuts només. Seguim amb el nostre programa L'Hora de la Tranquil·litat. Demanem disculpes a la nostra col·laboradora per haver fet aquesta intromissió dintre del seu programa.